jag flytt hört till slakan. Ska vi ta med vänster ett tag? Ja. Då försöker vi med vänster hand. Hopp. Oj. Det gick bättre. Det var ju nästan bättre, ja. Man missar bättre lite. Naturligare på något sätt. Är du vänsterhänt? Nej. Inte jag heller, men jag bara undrar om jag kanske inte är det. Där. Så. Vackert. Titta. Vilket vackert tumarbete. Vackert. Tror du inte det går bättre om vi tänder ljuset? Det är svårt att spela i mörker så det var på känn liksom. Ja, vi kanske skulle tända en lampa åtminstone. Tända bort oss där. Ska de... Där, så där är det ju. Jag undrar var bollen kom ifrån den. Oj. Oj. Oj. Oh. Det får räcka. Fantastiskt. Hur kan man få ljudet så levande och så klart, hör du Kjell? Det finns väl bara ett svar på den frågan. Stereofoni. Det var ju precis som man hade ett osynligt pingpongbord mitt framför sig och bollslag som hörs från ena till andra sidan, va? Är det för man två högtalare eller är det... Ja, det är väl bland annat därför, men det viktiga är nog att man använder sig av en helt ny inspelningsteknik. Ifrån en ljudkälla tar man upp två samtidiga ljudbilder och de håller man väldigt noga isär hela vägen fram till de bägge högtalarna. Mm. Och då får du det här intrycket av att höra riktning som du märkte själv nyss. Ja. Ja, det låter invecklat tycker jag, men det måste väl vara för att man ska få fram så här fint resultat. Ja, lite invecklat är det nog, men det är väl alltid en radioapparat för den som inte direkt är fackman. Ja. Men det fina med en sån här apparat, ser du, det är att den inte är mer komplicerad för dig att sköta än vilken radiogrammofon som helst. Inte? Nej, du behöver inte med starta apparaten, lägga på en stereoskiva, sänka ner pickappen och lyssna. Det är allt du behöver göra. Ja. Fast det är ju klart att det som vanligt finns kontroller för att ställa in apparaten precis som du önskar. Ja, ja. Men det är ju saker som du känner till från den vanliga radiogrammofonen. Mm. Man kan säga att det fina med de komplikationer som du tror finns, det är att man har lagt dem inuti apparaten så att du inte behöver tänka på något särskilt när du använder din stereogrammofon. Menar du det? Ja, det låter väldigt enkelt. Men hur blir det om man inte har så där utpräglat ljud som en pingpongmatch? Det är ju inte alltid ljudet kommer från vänster till höger utan... Jo, det tror jag att det är lättast för mig att förklara för dig med en liten ljudillustration. Jaha. Lyssna på det här tåget som sveper förbi vid en station. Du kommer att tydligt höra hur det rusar in ifrån höger och försvinner ut till vänster. Ja, apropå tåg, Kjell, så hörde jag en dråplig historia häromdagen. Om vi nu ska börja dra historia, då vill jag nog gärna vara med, förstår du? Ja, men du förstår, den här, det är toppens. Ja, vänta nu här ska vi se. Om vi nu ska dra historia så får jag en liten idé här. Vi kan faktiskt förena nytta med nöje, så att säga. Om vi berättar varsin historia på samma gång så kan var och en tydligt uppfatta vad vi säger om vi använder oss av stereoåtergivning. Jaha. Om vi kör det som vanligt först så kommer det att låta så här. Sätt du nu igång med din historia. En, jo. Två, tre. Jo, den det här var så här. Jag tänker på berätta, den kommer i Stockholm Lund, så kom det man springande. Ett stort demonstrationsstånd med musik och farmor och det hela. Och allra sist så kommer den student som bär en skylt som han tydligen knyts på en järnvägsstation. Han kastar fram pengar på bordet och sa fort hit med tur och retur. Observera. Vart då, sackasörska? Tillbaks hit naturligtvis. Men hur, nu ska vi ta om det här. Så att lyssnaren kan få koncentrera sig på vem av oss bägge som han vill. Jaha, det blir nog på mig de lyssnar då, för min var roligare. Ja, jag undrar det, ja. Jo, den det här var historien så här, jag tänker på centralstationen i Stockholm så kom den man springande. Ett stort demonstrationsstånd med musik och farmor och det hela. Och allra sist så kommer den student som bär en skylt som han tydligen knyts på en järnvägsstation. Och på skylten står det. Fort hit med tur och retur. Observera. Vart då, sackasörska? Tillbaks hit naturligtvis. Jag vann. Ja, du kom före. Ja, det gjorde jag. Om vi nu sitter och lyssnar på en orkester, förstår du, då blir varje instrument lika tydligt uppfattbart som när vi nu pratade i mun på varandra. Du ska lyssna på det här avsnittet. Här bakom ryggen på mig har jag pianot. Får jag kanske be om några ackord? Ja, det stämmer. Och här bakom ryggen på oss där vi är nu, där ska vi ha blåsaren. Får jag kanske be om några toner? Ja, där hör man. Och här ungefär i mitten, där jag står nu, där ska jag stå mitt i det så kallade kompet. Ja, san, det är fantastiskt. Den övriga orkestern är utspridd mellan pianot och blåsan. Du får i rummet liksom en tonande vägg mellan högtalarna. Och där står de olika instrumenten fram i ett slags relief emot sin omgivning. Jaha, det ska bli kul att få höra. Den spelar vi på Dux-modellen Pierina. Vilket ljud! Nej, jag kommer att ruinera mig på massor av stereoskivor. För alla mina gamla LP-skivor kan jag väl lika gärna kasta på sophögen nu, va? Nej, jag är ju profetens byxor, gör inte det. Du förstår, alltså, det är så väl ordnat att du med fördel kan spela alla dina gamla skivor på en sån här stereoanläggning. Och det låter faktiskt mycket bättre när de återges på det viset. Ja, fest. Ja, visst. Och samma sak är det med radioprogrammet. Det blir en helt annan glans och klang kring återgivningen när radioprogrammet återges över två högtalare. Ja, det kan behövas kanske. Ja, det låter bra. Men du säger att en sån här stereofonisk radiogrammofon inte är krångligare än de som har funnits tidigare. Men jag ser i alla fall en sak som förbryllar mig. De där genomskinliga anordningarna på sidorna. Vad är det? Berätta lite om dem. Det ska jag gärna göra, men jag tror att vi först ska vända på skivan. Ja, håll i det då. Ja, de här grejerna på sidan, de kallas för ljudreflektorer, och de verkar ungefär som speglar på ljudet. Så att när ljudet från högtalarna kommer mot de här reflektorerna eller speglarna så kastas det ut mot rummet. Alltså? Ja, och den här spegelverkan är mest utpräglad för de höga tonerna, diskanttonerna. Oh. Och det är bara bra, för det är de som är viktiga när det gäller att ge en uppfattning om ljudets riktning. Och man kan säga att det är det som hela stereofonin bygger på. Nu gör de här tonspeglarna speciella form att ljudet sprids ut på en stor yta. Aha. Där man har god stereoverkan. Ja, men det är ju fint om man är flera som lyssnar. Hörde. Ja, visst är det dig. Och det är lätt för dig att bilda dig en uppfattning om vad tonspeglarna gör. Mm. Vi kan spela ett avsnitt här med musik, och under spelningen så kan du ta bort reflektorerna och sätta dit dem igen. Aha. Och då kommer du bland annat att höra hur återgivningen av diskanten blir mycket bättre. Hur hela stereoeffekten höjs oberoende av var du är i rummet. Men det ska bli intressant. Det ska bli intressant. Sätt igång. Och skivan spelar vi på Dux nya Satchmo Stereo. Vilken skillnad, vilken skillnad. Det var precis som du sa. Jag tyckte orkestern stod där livslevande på flera meters bredd. Är det verkligen inte mer än två högtalare? Det är det inte, men det är samverkan mellan de här bägge högtalarna som gör att man får denna breda ljudfront inom vilken de olika instrumenten är grupperade. Men hörru, får man lika fin effekt även med lite lugnare musik? Har du något avsnitt av klassisk musik som man kan... Ja, vi kan lyssna på den här. Jag har här ett avsnitt av en Mozart-symfoni. Ni får höra den på en av Dux eleganta kombinadomodeller. Kjell, det här måste väl vara framtidens melodi i alla fall. Vad säger du som är speciellt tema i ljudteknik? Tänk bara att få sitta och lyssna på en fin orkester eller dansa till en dansorkester. Allt med detta fantastiska ljud. Man dansar ju inte till orkestern, man dansar ju mitt i den kan man säga. Jo, det är nog ingen tvekan om att det här med stereoåtergivning är det största framsteg som har gjorts på ljudteknikens område på mycket länge. Ser du det? Ja, det gör jag. Och det fina med dem är att stereoapparaterna knappast kostar mer än de vanliga radiogrammofoner. Nej. Och stereoskivor finns det också gott om numera i marknaden och du får dem till samma pris som vanliga LP-skivor. Jaså? Jag tycker nog att om man har det minsta intresse för musik och god ljudåtergivning, då kan man inte undgå att bli imponerad och gripen av allt det som stereotekniken har att erbjuda. Nej, minsann. Du, nu tycker jag att vi ska ta och spela något riktigt festligt som avslutning på det här, va? Ja, det tycker jag vi gör. Och så då sätter vi på en skiva här och så kan vi gå och sätta oss i soffan och bara lyssna och njuta. Det gör vi. Vi väljer Dux-modellen Grandina för den skivan.